थी। अवधो मास भखंत दया धर्म का नास, मद पिबंत तहां प्राण निरास। भांगी भकंत ज्ञान ध्यान होवंत, जम दरवारी ते प्राणी रोवंत। जीव क्या हतिये रे प्यंडधारी, मारिले पंचभूगला। चरे धारी बुधि बाड़ी, जोग का मूल है दया दान। कथंत गोरख मुक्ति लय मानवा, मारिले रे मन द्रोही, जाके पप वरण मास नहीं लोही। पावड़िया पग फिल से अवधो लो है जंत काया, नागा मुनि दुधाधारी, एता जोगन पाया। पाव दिया पग फिल से अवधो, हृदय का भाव हाथ में जानिए, यह कली आई खोटी। बदंत गोरख सुनो रे अवधो, करवे होई सो निक से टोटी। कोई बादी कोई विवादी, जोगी को बाद न करना। अठ सठी तीर्थी समंदी समावे, यू जोगी को गुरमुखी जरना। अवधु मन चंगा तो कठोटी ही गंगा, बांध्या मेला तो जगत्र चेला। बदंत गोरख सती स्वरूप, तत विचारे ते रेखन रूप। पावड़िया पग फिल से अवधु, यहु मान शक्ति यहु मान शिव यहु मान पाच तत्का जीव। यहु मन ले जे उन मान रहे, तो तिनी लोक की बाता कहे। पावड़िया पग फिर से अवधु, दाबी न मारीबा खाली न राखीबा, जानीबा अग्नि का भेवम। बूढ़ी है गुरबाणी होगी, सती सती भाखंतिशी गोरखदेवम। राति गई अधराती गई, बालक ये कपुकारे, है कोई नगर में सुरा। बालक का दुख निवारे, देवल जात्रा सुनी जात्रा तीर्थ जात्रा पानी अतीत जात्रा सुफल जात्रा बोले अमृत वाणी बोले अमृत वाणी। का सूरज प्रीति जी की सजली गोद में सोया, किसी से नील में बिछड़ा हुआ पंछी मिला खोया, मगर मैं हूं कि सुनी राह पर चुपचाप चलता हूं, थके पग पर परिश्रम के पहर का अंत कब आया, दिवस का अंत आया पर डगर का अंत कब आया, लिए प्रतिबिंब कूलों का अंधेरे में नदी सोई, भ्रमर के प्यार की तलपन कमल के अंक में खोई, थकी लहरें हुई खामोश गिरकर के किनारों पर, द्रवों में किंतु आंसू की लहर का अंत कब आया, दिवस का अंत आया पर डगर का अंत कब आया, पवन ने पी लिया आंसू कुमुद की स्निग्ध पांखों का, किसी ने भी न पोछा नीर मेरी क्षुब्ध आंखों का, तिमिर का बिस गई पीरा चांदी के कटोरे से, मगर मेरी निराशा के जहर का अंत कब आया, दिवस का अंत आया पर डगर का अंत कब आया, डगर का अंत भी आता है लेकिन जब तक मन है तब तक नहीं आता, मन ही डगर है और सब राहें तो बस नाम मात्र की राहें हैं, असली राह तो मन की राह है। दिन आएंगे और जाएंगे, जन्म होंगे और मृत्युएं होंगी, लेकिन मन अगर शेष रहा तो दिवस का अंत तो आता रहेगा बार बार, लेकिन डगर का अंत ना आएगा। डगर बाहर नहीं है, डगर है भीतर, डगर है वहीं जिस पर विचार चलते, वासनाएं चलती, कल्पनाएं कामनाएं चलती, स्मृतियां चलती, भविष्य के स्वप्न चलते, डगर है वही, पहचान लेना ठीक से। बाहर के रास्तों पर असली डगर नहीं है, बाहर के रास्तों पर भी लोग चल रहे हैं क्योंकि भीतर की डगर ने उन्हें बाहर के रास्तों पर चलाया। चीन की बड़ी प्रसिद्ध कथा है, एक फकीर को सम्राट ने आमंत्रित किया था अपने महल पर, वे दोनों छत पर खड़े होकर सांझ डूबते सूरज को देखते थे। सामने ही सागर है, उत्ताल उसकी तरंगे है, सागर में डूबता हुआ सूरज का अग्नि का गोला है और सैकड़ों जहाज आ रहे जा रहे। सम्राट ने कहा फकीर को, देखते हैं कितने जहाज आते कितने जहाज जाते। वह फकीर बोला कि नहीं, कितने नहीं देखता, बस दो ही देखता हूं, दो ही जहाज। सम्राट ने कहा आप होश में हैं, मुझे गिनती नहीं आती, सैकड़ों जहाज हैं, गिने भी ना जा सके इतने जहाज। लेकिन फकीर फिर भी बोला कि नहीं, दो ही जहाज, एक धन की यात्रा पर निकला है, एक पद की यात्रा पर निकला है, बाकी सब बहाने, बाकी फिर उन्हीं के रूपांतरण है, उन्हीं के रूप है, उन्हीं की आकृतियां, जहाज तो दो है, एक धन की यात्रा एक पद की यात्रा। लेकिन अगर इन दोनों को भी ठीक से समझो तो ये दोनों जहाज भी एक ही लकड़ी से बने, वह लकड़ी है अहंकार की लकड़ी, और अगर बहुत खोज करो तो ये जहाज बाहर नहीं चलते, ये भीतर तुम्हारे मन के सागर में चलते। मन की डगर है, मन ही डगर है, और जब तक मन चल रहा है तब तक थको, गिरो, फिर उठोगे, फिर चलोगे, मन चलाता ही रहेगा। दिवस का अंत आया पर डगर का अंत कब आया? साधारणता नहीं आता, कभी कभी आता है, किसी बुद्ध को, कबीर को, गोरख को, नानक को, कभी कभी आता है। आज सबका सकता है, पर इतना हम होश ही नहीं संभालते। हमें यह पता ही नहीं कि हमारी असली यात्रा बाहर नहीं हो रही है, भीतर हो रही है। और जिन यात्रियों से हम बाहर मिल रहे हैं वे असली यात्री नहीं, जिनसे हम मन की डगर पर मिलते हैं वे ही असली यात्री। वहां तुम किस किस से मिलते हो? मिलते हो अतीत की स्मृतियों से, भविष्य की कल्पनाओं से, न मालूम कितनी वासनाओं से, न मालूम कितने विचारों से। भीड़ वहां इकट्ठी है, राह चलती ही रहती है, जागो तो चलती है, सो तो चलती है, राह चलती ही रहती है। जन्मते हो तो चलती है, मरते हो तो चलती रहती है, मरते मरते भी मन की राह बंद नहीं होती, देह छूट जाती है, मन नई देह पर सवार हो जाता है। एक वाहन टूट गया, मन नए वाहन निर्मित कर लेता है, मगर यात्रा जारी रहती है। इस यात्रा का नाम ही संसार है। संसार से तुम अर्थ मत समझना, वह जो बाहर फैला हुआ है, वैसा अर्थ समझा तो भूल हो जाएगी, फिर तो संसार को छोड़ ना सकोगे कभी। जहां भी जाओगे वहीं बाहर कुछ होगा, पहाड़ पर भी होगा, वन कंदराओं में भी होगा। संसार से अर्थ है वह जो भीतर चलता है, उसे तोड़ा जा सकता है, उसे रोका जा सकता। और मन गिर जाए तो संसार गिर जाता है, और मन गिर जाए तो फिर और जन्म नहीं, मन गिर जाए तो फिर कोई मृत्यु नहीं, फिर अमृत से मिलन है। सूत्र अवधु मांस भखंत दया धर्म का नाश, मद पीवंत तह प्राण निराश, भांगी भकंत ज्ञानम ध्यानम खोवंत, जम दरबारी ते प्राणी रोवंत। एक दिन मृत्यु के द्वार पर रोओगे, बुरी तरह रोओगे, जार जार रोओगे, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। इसके पहले कि मृत्यु के द्वार पर रोना पड़े संभल जाओ। संभलने के सूत्र यह रहे। पहला सूत्र करुणा। जीवन में इतना उपद्रव क्यों है, इतनी हिंसा क्यों है, इतना वैमनस्य क्यों है, इतना विद्वेष क्यों है? करुणा खो गई। और ऐसा नहीं है कि करुणा दूसरे के हित में, करुणा तुम्हारा हित है, स्वाहित है। एक बुनियादी सूत्र समझ लेना, जो तुम दूसरे के साथ करते हो वही तुम पाओगे, जो बोओगे वही काटोगे। अगर चाहते हो कि अमृत को काटो तो मौत को मत बो। अगर चाहते हो शाश्वत जीवन मिले तो फिर जीवन का विनाश ना करो। अगर चाहते हो कि प्रेम तुम पर बरसे तो घृणा के कांटे दूसरों के रास्तों पर मत डालो। जो गड्ढे तुमने दूसरों के लिए खोदे वो अपने लिए ही खोदे, सब तुम्हीं पर वापस लौट आता है। यह जगत तो ऐसा है जैसे कोई पहाड़ों में जाकर घाटियों में जोर से आवाज जगाए और सारी घाटियों से आवाज लौटकर उसी पे बरस जाए। यह जगत एक प्रतिध्वनि है। करुणा का अर्थ होता है दो प्रेम ताकि पा सको प्रेम। और प्रेम पाने की सभी की आकांक्षा है। ऐसा कौन है जो प्रेम नहीं पाना चाहता है? पाना तो सभी प्रेम चाहते हैं, लेकिन कीमत कोई भी चुकाना नहीं चाहता। इसलिए छीना झपटी बहुत, मिलता कुछ भी नहीं। प्रेम दो और प्रेम मिलता है, और हजार गुना होकर मिलता है। अवधु मांस भकंत दया धर्म का नाश, यह तो असंभव है। थोड़े से समझदार बोधपूर्वक व्यक्ति को जो जीवन को समझने की चेष्टा में संलग्न है कि अपने स्वाद के लिए लोगों की पशुओं की हत्या कर सके। आदमियों को खाने वाले कबीले हुए, अभी भी कुछ लोग हैं अमेजान के कछार में जो आदमियों को खा जाते। उनकी संख्या खुद ही कम होती जाती क्योंकि कबीला अपने को ही खाता जाता। मनुष्य को खाने वाले लोग जमीन पर थे, वे हमारे ही पूर्वज थे। फिर किसी तरह समझाया बुझाया पशुओं को खाने लगे, और समझाया बुझाया। बामुश्किल आदमी को आदमी बनाने की चेष्टा की जा सकी है, फिर भी आदमी अभी पूरा आदमी नहीं बन पाया। हिंसा जब भी तुम कर रहे हो, फिर किसी भी कारण से कर रहे हो, तुम इस हिंसा के माध्यम से कभी भी आनंद को उपलब्ध ना कर सकोगे। दुख दोगे, दुख पाओगे। वैर बोओगे, वैर काटोगे। महावीर ने कहा है, वैरम मच्छ न केनई। जिसने शत्रुता बांधी, उसने शत्रुता के अतिरिक्त और कभी कुछ न पाया। तो महावीर कहते हैं, मैं किसी से वैर नहीं करता। बुद्ध ने कहा है, शत्रुता से शत्रुता नहीं मिटती, हिंसा से हिंसा नहीं मिटती, हिंसा से हिंसा और बढ़ती। जीवन जहां तक बन सके हिंसा से विमुक्त करो। और किन छोटी छोटी बातों पर हिंसा में लगे हो? स्वाद है, स्वाद जैसी छोटी बात के लिए जीवन के परम धन को खो रहे हो। स्वाद क्षणभंगुर है, परिणाम बहुत लंबे होंगे, जन्म जन्मों तक कष्ट भोगना पड़ सकता है। कष्ट दिया है तो कष्ट भोगना ही पड़ेगा। और ऐसा मत सोचना कि ये बात सिर्फ मांसाहार के लिए की जा रही। किसी भी तरह की हिंसा, किसी भी तरह का दुख, और ऐसा ही नहीं कि दूसरों को मत देना, अपने को भी मत देना, दुख देना ही मत। क्योंकि तुम किसी को भी दुख दो, तुमने परमात्मा को ही दुख दिया। तुम एक वृक्ष को दुख दो तो भी तुमने उसी को दुख दिया, क्योंकि वही था हरा वृक्ष में। और तुमने एक पक्षी मार डाला, तुमने उसी को मारा, क्योंकि वही उड़ता था पक्षी में। और तुमने अपने को दुख दिया तो भी तुमने उसी को दुख दिया, क्योंकि वही तुम्हारे भीतर भी विराजमान था। उस एक का ही विस्तार है, उस एक के ही सागर के हम सब अनंत तरंगे। वह जो तरंग दूसरी मालूम पड़ रही है, वह भी दूसरी नहीं है, जुड़ी है हमसे। हम सब संयुक्त हैं, हम सब एक अस्तित्व है। इस घोषणा का नाम अहिंसा है। अवधु मांस भखंत दया धर्म का नाश, मद पीवन तहां प्राण निराश। और ऐसे भी लोग हैं जो जीवन के इस अमूल्य अवसर को बेहोशी में गमा रहे हैं। और साधारण बेहोशी भी उनको काफी नहीं मालूम पड़ती, उन्हें शराब चाहिए। ऐसे ही बेहोश, लेकिन इस बेहोशी को और घना करने की कोशिश में लगे। होश जगाओ, कौन तुम्हारे भीतर बैठा है, होश में ही उससे पहचान होगी। ध्यान की तरफ चलो, थोड़ी जागृति की बेला आए, प्रभात हो, जागे तुम्हारे भीतर का सूरज, तुम रोशनी से भरो। उल्टे तुम बेहोशी की तरफ जा रहे हो, लेकिन लोगों ने तरह तरह की शराबें खोज ली। शराब से इतना ही मत समझना कि जो शराब खाने में दिखती, और भी सूक्ष्म शराबें हैं। वह तो सबसे सस्ती शराब है जो शराब खाने में दिखती, और महंगी शराबें धन का मद है, पद का मद है। देखते हो एक आदमी पद पर पहुंच जाता है तो उसकी चाल ही बदल जाती, उसकी अकड़ ही बदल जाती, उसके पैर जमीन पे नहीं पड़ते। शराबी तो लड़खड़ाता है, मगर तुमने पद के मद से भरे लोगों को देखा, कोई शराबी इतना नहीं लड़खड़ाता। पद में पहुंचते ही सारी बात बदल जाती, वही सारी बात बदल जाती। ये सब नशे, ज्ञान का भी नशा है। थोड़ा सा ज्ञान हो जाए तो सिर भारी हो उठता है, फूल जाता है। त्याग का भी नशा है, थोड़ा सा त्याग हो जाए तो उसकी भी अकड़ आ जाती है। नशे का सार समझ लो, नशे का सार है जहां भी अहंकार अकड़ जाए वही नशा, और जहां भी तुम होश खो के काम करने लगो वही नशा। जहां तुम्हारे जीवन में मूर्छा और तंद्रा सघन होने लगे वही नशा। एक तो ऐसे लोग हैं जो जागे भी जागे नहीं, और इसी पृथ्वी पर ऐसे लोग भी हुए जो सोए थे तो भी जागे थे। ये दो छोर चुन लो, जो तुम्हें चुनना हो। जो नींद को चुनेगा वो मौत के दरवाजे से बहुत बुरी तरह तड़फेगा और रोएगा, लेकिन तब कुछ किया नहीं जा सकता, अवसर बीत गया। रविन्द्रनाथ की एक कथा है। एक भिक्षुक सुबह सुबह घर से निकला, और जैसे भिखारी अपनी झोली में थोड़े से दाने डाल लेते घर से निकलते समय, उसने भी चावल के थोड़े दाने डाल लिए थे, क्योंकि झोली खाली हो तो कोई देता नहीं, झोली भरी हो तो लोगों को थोड़ा लाज संकोच आता। तुम्हारे द्वार पर भिक्षुक दस्तक देता है और तुम देखते हो उसके पात्र में, उसकी झोली में कुछ है, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि पड़ोसी ने दिया है, अब मैं न दूं तो जरा अहंकार को चोट लगती। तुम दया के कारण तो भिक्षु को देते नहीं, अहंकार के कारण देते हो। तो सभी भिखारी अपने पात्र में थोड़े से दाने थोड़े पैसे घर से डाल के चलते, पैसा पैसे को खींचता, दाना दाने को खींचता। उस भिखारी ने भी अपने झोले में डाल लिए हैं कुछ चावल के दाने और चला, लेकिन चौंक गया, राह पर आया नहीं था कि राजा का रथ आके रुका। उसके आनंद का तो पारावार न रहा, बहुत बार राज द्वार तक गया था लेकिन पहरेदार भीतर ही न जाने देते थे। राजा के सामने झोली फैलाने का अवसर ही न मिला था, आज मिल गया अवसर। उसके आनंद का तो पारावार नहीं, वो तो भूल ही गया, ठगा ही खड़ा रह गया। तभी उतरा राजा, और राजा ने अपनी झोली उस भिखारी के सामने कर दी, और भिखारी तो बहुत घबरा गया। देने की तो उसे आदत ही न थी, दिया तो उसने कभी था ही नहीं, मांगा ही मांगा था। और सम्राट ने कहा कि सुन भाई, माना कि तू भिखारी और तुझसे मैं मांगू ये योग्य भी नहीं, लेकिन ज्योतिषियों ने कहा है कि राज्य पे बड़ा संकट है, संकट टल सकता है, अगर मैं आज निकलूं सुबह सुबह सूरज के उगने के समय, जो भी व्यक्ति पहली बार रास्ते पर मुझे मिल जाए उसी से भीख मांग लूं, तो राज्य का संकट टल सकता है। मत ना मत कर देना, चार दाने भी देगा तो चलेगा, नाम मात्र को कुछ भी दे दे। ये भी कैसी अड़चन हो गई कि मैं एक भिकमंगे के सामने पड़ गया। अब भिकमंगा खड़ा है हाथ पर, सोचा था कि राजा से मांग लूंगा, सोने से भर जाएगी झोली, ये तो उल्टा हो गया और पास के दाने भी चले। मुट्ठी भरता है और नहीं निकाल पाता झोली से, आदतें पुरानी, लिया ही है दिया तो कभी नहीं। बामुश्किल बड़ी हिम्मत करके एक दाना, सिर्फ एक दाना चावल का राजा की झोली में डाल दिया, पर औपचारिकता पूरी हो गई। राजा तो बैठा रथ पर, स्वर्ण रथ जा भी चुका, धूल उड़ती राह पर रह गई और भिखारी के मन में पश्चाताप रह गया। कुछ मिलता वह तो मिला नहीं, पास था कुछ वो भी गया, गांठ का भी कुछ गया। उस दिनों से बहुत दान मिला, इतना कभी ना मिला था। देने वाले को मिलता है, ये जगत चारों तरफ से बांटता है। अगर हम देने को तैयार, ज्यादा दिया नहीं था उसने, मगर जितना दिया था वो भी भिखारी के मन से बहुत था। साम्राज्य ही दे दिया था भिखारी ने, बहुत मिला, झोली भर गई, मगर चित्त में पश्चाताप था उस एक दाने का जो कम था। कहीं राजा न मिला होता तो एक दाना और ज्यादा होता। हम ऐसे ही हैं, जो मिल जाता है उसके लिए धन्यवाद नहीं देते, जो नहीं मिलता उसके लिए शिकायत जरूर करते रहते। तुम्हें कितना मिला है? तुमने कभी मंदिर में जाके परमात्मा को धन्यवाद दिया है? नहीं। लेकिन जो नहीं मिला है उसकी शिकायत तो हर घड़ी तुम्हारी श्वास श्वास में भरी, कहो या न कहो तुम्हारे प्राण शिकायतों से भरे। वह आदमी भी थका मांदा लौटा, आके झोली पटक दी। पत्नी ने कहा, उदास दिखते हो, इतनी झोली तो कभी भी ना भरी थी। उसने कहा कि क्या खाक भरी, आज जैसा दुर्दिन कभी नहीं आया। सुबह ही सुबह बहनी ही बिगड़ गई, कभी मैंने दिया ना था, आज देना पड़ा, खुद सम्राट मांगने खड़ा था। आज इस झोली में एक दाना कम है, आज चित्त मेरा पश्चाताप से भरा है। पत्नी ने झोली उंडेली, दोनों चौंक कर खड़े रह गए। चावल के दाने गिरे ढेर, उसमें एक दाना सोने का था। एक ही दाना उसने दिया था, वही सोने का हो गया था। यह कथा प्यारी है, जो हम देते हैं वही सोने का हो जाता, जो हम बचा लेते हैं वही मिट्टी हो जाता। जीवन में जितना जो देता है उतना ही उसका जीवन स्वर्णिम हो जाता। मगर अब तो बहुत देर हो गई थी, अब तो बहुत पछताने लगा, छाती पीट पीट के भिखारी पछताने लगा कि काश मैंने पूरी मुट्ठी भर के दे दी होती तो सब दाने सोने के हो गए होते, मैं भी कैसा आभागा हूं। लेकिन अब तो अवसर बीत चुका था। यह जो कथा रविन्द्रनाथ ने एक कविता में लिखी है उसका शीर्षक है अवसर बीत गया। जीवन के बीतने पर बहुतों के जीवन का शीर्षक यही होता है, अवसर बीत गया। मत ऐसा करना, तुम्हारी झोली सोने से भर सकती मगर दोगे तो भरेगी, बांटोगे तो भरेगी, जोड़ोगे तो मिट्टी ही हाथ रह जाएगी। और जो भी अहंकार से भरे वो जोड़ते, धन जोड़ते, पद जोड़ते, प्रतिष्ठा जोड़ते, ज्ञान त्याग जो भी मिल जाए हर चीज को संपदा बना लेते, हर चीज के ऊपर अकड़ के फन मार के बैठ जाते। और फिर बहुत तरह के मद हैं, धन का मद है, पद का मद है, ज्ञान मद है, त्याग मद भी है। देखते हो त्यागी को अकड़ा हुआ, जहां अकड़ है वहां नशा है, जहां नशा है वहां आत्मज्ञान संभव नहीं। इसलिए कहा है कि अहंकार हो तो आत्मज्ञान संभव नहीं, क्योंकि अहंकार ही असली मदिरा है। अंगूरों से नहीं निकलती असली शराब, असली शराब तो अहंकार से निचुड़ती। और घर घर में लोगों ने भट्टियां खोल रखी अहंकार से शराब निचोड़ने की भट्टियां। अवधु मांस भखंत दया धर्म का नाश, मद पीवंत तहां प्राण निराश। और जो जो भी मद से भरेंगे उनके प्राण सिवाय निराशा के और कुछ भी न जानेंगे। उनके प्राणों में कभी सुबह न होगी, सदा रात ही रहेगी। वे निद्रा जानेंगे, तंद्रा जानेंगे, जागरण का उन्हें कभी कोई अनुभव ना होगा, सूरज से उनका मिलन ना होगा। उनके जीवन में कभी प्रभात ना होगा, कभी प्रभाती के स्वर न गूंजेंगे। भांगी भकंत ज्ञान ध्यानम खोवंत। और लोग हैं कि खोज में लगे, ऐसी खोज में लगे हैं कि किसी तरह सस्ता ध्यान हो जाए। सोम रस वेदों से लेके अब तक आदमी ने बड़े सस्ते ध्यानों की खोजें की, सोमरस से लेकर एलएसडी तक। आदमी की तलाश ये रही कि कोई रासायनिक तत्व मिल जाए जिससे ध्यान लग जाए, कि गांजे की दम मार ले, कि भांग पीस के पी जाए, कि एलएसडी की टिकिया गटक ले, कि किसी रासायनिक द्रव्य का इंजेक्शन लगा ले। कोई ऐसी सस्ती तरकीब मिल जाए कि यात्रा बिना किए पूरी हो जाए। ये कोई नई खोज नहीं, ये सदियों पुरानी खोज। और आदमी ने इस तरह के बहुत से रासायनिक द्रव्य खोज निकाले जिनके माध्यम से झूठे ध्यान का धोखा पैदा हो जाता, जो ध्यान जैसे ही मालूम पड़ते। तुमने अगर भंग पी ली तो तुम आकाश में उड़ते मालूम होने लगते हो, जमीन पर ही मगर आकाश में उड़ते मालूम होने लगते हो। ध्यान में भी वैसी उड़ान होती, बड़ी ऊंची उड़ान होती। तुमने अगर एलएसडी लिया तो सारा जगत तुम्हें ऐसा रंगीन मालूम होने लगता जैसा कभी नहीं था। हरे वृक्ष खूब हरे मालूम होते, गुलाब के फूल खूब गुलाबी मालूम होते, पक्षियों की आवाजें अति मधुर हो जाती, छोटे छोटे रास्ते के किनारे पड़े हुए कंकड़ पत्थर हीरे जवाहरातों जैसे चमकने लगते, सारा अस्तित्व एक अपूर्व सौंदर्य से भर जाता है। ऐसी ही घटना ध्यान में भी घटती, मगर जो ध्यान में घटती है घटना वह तो थिर हो जाती, और जो एलएसडी से घटती है वह घड़ी भर को है और फिर गई, और जब जाती है तो बहुत अंधेरे में छोड़ जाती, आंखें बिल्कुल फीकी हो जाती। एलएसडी के प्रभाव में तो हर चीज रोशन मालूम होती, पत्ते पत्ते में रोशनी झरती मालूम पड़ती। सोमरस से लेकर एलएसडी तक आदमी ने जितने रासायनिक द्रव्य खोजे हैं, गांजा है, भांग है, मारीजुआना है, और न मालूम क्या क्या अलग अलग देशों में अलग अलग चीजें खोज ली, इन सब के पीछे तलाश है इस बात की कि कोई शॉर्टकट, कोई सीधा सा रास्ता, बिना श्रम किए, बिना साधना किए परमात्मा के अनुभव का मिल जाए, जगत के सत्य को और सौंदर्य को हम देख लें, जान लें। रास्ते मिल भी गए मगर वे सब रास्ते झूठे, और उनमें गमाया गया समय सिर्फ गमाया गया समय। तुम कल्पना जाल में खो जाते हो। और छोटे मोटे लोगों की बात छोड़ दो, बड़े बड़े विचारशील लोग तक धोखे में आ जाते। पश्चिम का बहुत बड़ा विचारक आल्दुस हक्सले जब पहली दफा एलएसडी लिया तो एलएसडी के बाद उसने अपनी डायरी में लिखा कि अब मैं जानता हूं कि यही बुद्ध को हुआ, यही कबीर को हुआ। आल्दुस हक्सले जैसा विचारशील आदमी इस सदी के दो चार इने गिने विचारशील लोगों में एक, मगर उसको भी भ्रांति हो गई कि यही कबीर को हुआ था, क्योंकि कबीर ने भी खूब बात कही ना, अमीरस बरसे, खूब घनघोर आनंद के मेघ घिरे और आनंद की वर्षा हो रही और भीतर दीयों पर दिए जले जैसे हजार हजार सूरज एक साथ उगे हो, ऐसा ही आल्दुस हक्सले को हुआ एलएसडी के प्रभाव में। खूब अमृत की वर्षा होने लगी, दिए पर दिए जलने लगे। स्वभावतः लौट के उसने प्रभाव से कहा कि अब मैं जानता हूं कि यही कबीर को हुआ था। और उसने ये भी लिखा कि अब जैसे पुराने दिनों में आदमी बैलगाड़ी से चलता था और 100 मील चलने के लिए कितना समय लग जाता था, और अब तो 100 मील ऐसे पहुंच जाते हो क्षण में हवाई जहाज। जैसे बैलगाड़ी और हवाई जहाज का फर्क है, ऐसा ही एल्दोस हक्सले ने लिखा कि बुद्ध ने जो ध्यान की प्रक्रिया की वो बैलगाड़ी जैसी थी, 6 साल लगे। महावीर की तो और भी पुरानी रही होगी बैलगाड़ी, 12 साल लगे। अब एलएसडी हमें मिल गया है, अब ये जेट युग की चीज है, अब इसका तो जरा सी मात्रा आंख से भी दिखाई नहीं पड़े, ऐसी जरा सी मात्रा ले लेने से समाधि लग जाती। तब हमने खोज लिया राज, और उसने लिखा कि जल्दी ही हम उस परम औषधि को खोज लेंगे जिसकी तलाश सदा से चलती रही। ऋग्वेद के स्मरण में उसने उस परम औषधि को सोमा का नाम दिया। इस सदी के पूरे होते होते उसकी आशा थी कि सोमा की खोज हो जाएगी, वैज्ञानिक इंजेक्शन निकाल लेंगे जिसको जब चाहिए समाधि तब समाधि ले ले। पर ऐसी समाधि दो कौड़ी की। एल्दुस हक्सले कितना ही बड़ा विचारक रहा हो, समाधि और ध्यान के जगत का उसे कोई अनुभव नहीं था, इसलिए धोखा खा गया। शब्दों का तालमेल बैठ गया और उसने सोचा कि हो गई बात। शब्दों का तालमेल तो स्वप्न और यथार्थ में भी कभी कभी बैठ जाता है। कभी तो तुम स्वप्न में भी ऐसे सौंदर्य का अनुभव कर लेते हो कि जाग के सारा जगत फीका लगे, तो भी तुम ये तो नहीं कहते कि वह सत्य था, तुम जानते हो कि सपना आखिर सपना था। रासायनिक द्रव्यों से तो शरीर की भीतर की रासायनिक प्रक्रियाएं बदली जा सकती, लेकिन चेतना का आरोहण नहीं होता। चेतना पर तो रासायनिक द्रव्यों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। चेतना तो वही है जो रासायनिक द्रव्यों के पार है, उसे पाने के लिए तो कुछ और करना होगा। भांगी भकंत ज्ञान ध्यान खोबंत, और जो लोग रासायनिक द्रव्यों में पड़ गए हैं वो ध्यान खो देते हैं, ज्ञान खो देते हैं, और इस मजे में रहते हैं कि मिल गया, पा लिया। इस देश में हजारों साधु दम मारो दम के पास, और ये कोई नई बात नहीं है इस देश में। इस देश में साधु और गांजा ना पिए तो साधु ही क्या, साधुकड़ा। साधु तो वही जो दिल भर के पिए, असली साधु तो वही कि पीता ही रहे। 90% साधु इस देश के गांजा भांग अफीम और न मालूम क्या क्या रासायनिक द्रव्यों में उलझे रहे, और तुम इन्हें साधु की तरह पूजते भी रहे हो। पश्चिम में तो ये रोग नया है, पूरब में तो ये रोग बड़ा प्राचीन है। पश्चिम को तो लोग गालियां देते, अगर गोवा में जाके हिप्पी आके और मारिजुआना और एलएसडी लेते हैं तो सारी भारतीय संस्कृति को धक्का लगता है, और तुम्हारे साधु सन्यासी 5000 साल से यही कर रहे हैं और तुम्हारी संस्कृति को धक्का नहीं लगा। तुम्हारे साधुओं के अखाड़ों में हो क्या रहा है? मगर गांजा भांग पी के राम की धुन लगा दी उन्होंने, बस चित्त प्रसन्न हो गया। तुम भी प्रसन्न हुए कि देखो कैसे राम की धुन लगी। गांजे के नशे में बकवास चल रही, तुम समझ रहे हो राम की धुन लगी। राम राम जपने की आदत बन गई तो जब गांजा पी लेते हैं तब भी राम राम जपने की आदत जारी रहती है, और जोर जोर से जपने लगते और उछलने कूदने लगते। मगर यह कोई समाधि की अवस्थाएं तो नहीं। समाधि की अवस्था तो बड़ी शांति की अवस्था है, उसमें नृत्य भी होता है तो उस नृत्य में भी एक समता होती, एक संतुलन होता है, उसमें गीत भी पैदा होते तो समस्वर होते, संवेद होते, उसके गीत भी ध्यान आपूरित होते, वह नृत्य भी कोई तांडव नृत्य नहीं होता। मगर लोगों ने तो अपने हिसाब से इंतजाम कर लिए, खुद ही नहीं पीते, वो तो शिवजी तक को पिला रहे हैं। भंगेड़ी गंजेड़ी उनकी जमातें, वो सोचते हैं कि शिवजी से चल रही है ये परंपरा, कोई नई थोड़ी, इसलिए बम भोले भोले का स्मरण करते फिर दम लगती। धर्म के नाम पर चलता रहा तो किसी को कोई अड़चन नहीं, तो हमने बिल्कुल स्वीकार कर लिया है। हम ऐसे अंधे हैं कि धर्म के नाम पर कुछ भी चलता हो तो हम स्वीकार कर लेते, बस धर्म की आड़ होनी चाहिए, धर्म की आड़ हो तो सब ठीक है। तुम्हारे देश के 99% साधु साधु नहीं है, साधु कहे जाने के हकदार भी नहीं, मगर उनकी पूजा चल रही, तुम उनके पैरों पर गिर रहे हो। तुम कभी कुंभ के मेले में अपने साधुओं की जमातें तो जाकर देखो, तुम्हें देश भर के और सब दादा इत्यादि छोटे मालूम पड़ेंगे। इन्हीं की जमात इकट्ठी हो जाती तुम इसको साधुओं की जमात कहते हो। चित्रगुप्त के घाट पे भाई लुच्चन की भीड़, मगर धर्म की आड़ है तो तुम कहते हो संतन की भीड़ लगी। आंखें खोलो, गोरख वही कह रहे हैं, नहीं तो फिर आखिरी घड़ी में बहुत पछताओगे। जम दरबारी ते प्राणी रोवंत, धोखे आसानी से हो जाते, धोखे सस्ते होते। नागहा सोर हुआ लो सबे तार गुलामी की शहर आ पहुंची, उंगलियां जाग उठी, बरबत और ताऊस ने अंगड़ाई ली और मुतरब की हथेली से सुहाएं फूटी, खिल गए साज में नगमों के महकते हुए फूल, लोग चिल्लाए कि फरियाद के दिन बीत गए, राहजन हार गए, राहरव जीत गए, काफिले दूर थे मंजिल से बहुत दूर, मगर खुद फरेबी की घनी छांव में दम लेने लगे, चुन लिया राह के रोड़ों को, खजफ रेजों को, और समझ बैठे कि बस लालो जवाहर है यही। राहजन हंसने लगे छुप के कमी गाहों में, हमने आजूर्द किए शौक को मंजिल जाना, अपनी ही गर्द सरे राह को महमिल जाना, अब जिधर देखो उधर मौत मंडराती, अब जिधर देखो उधर मौत ही मंडराती। धोखा खाना बड़ा आसान है, जरा सी बात को तूल दे देना बहुत आसान है, झूठ को सच के आवरण पहना देना बहुत आसान है। काफिले दूर थे मंजिल से बहुत दूर, मगर खुद फरेबी की घनी छांव में दम लेने लगे। आदमी आत्मवंचक है, खुद फरेबी की घनी छांव में अपने को ही धोखा देने के लिए छांव बना लेता है, अपने ही धोखे में डूब जाता है, चुन लिया राह के रोड़ों को, खजफ रेजों को, कंकर पत्थर बीन लेता रास्ते के किनारे के और समझ बैठे कि बस लालो जवाहर है यही। राहजन हंसने लगे छुपके कमी गांवों में, हमने आजूद लिए शौक को मंजिल जाना, अपनी ही गर्द सरे राह को महमिल जाना, अब जिधर देखो उधर मौत ही मंडराती। जो व्यक्ति सत्य की खोज में निकला है उसे बहुत सावधानियां बरतनी पड़ती, सत्य के मार्ग पर बड़े धोखे, सत्य के मार्ग पर बहुत पगडंडियां हैं जो भटका ले जाती, उनकी तरफ सचेत कर रहे हैं गोरख। जीव क्या हतियरे पंडधारी, मारिले पंचभू मृगला, चरितारी बुद्धिबाड़ी जो का मूल है दयादान। जीव क्या हतियरे पंडधारी, तुम खुद ही जीव हो, तुम खुद ही शरीरधारी, क्यों दूसरे शरीरधारियों को सता रहे। तुम उन जैसे हो, वे तुम जैसे, तुम जैसे असहाय वे भी असहाय। जरा सोचो तुम में और उनमें भेद क्या है। मारले पंचभू मृगला, लेकिन लोग जाते हैं शिकार खेलने। आदमी को छोड़ के दुनिया में कोई जानवर शिकार नहीं खेलता। जानवर मारते हैं एक दूसरे को, लेकिन तभी जब भूख लगी हो, भूख के लिए मारते और क्षमा के योग्य, क्योंकि उन्हें कुछ और पता भी नहीं कि पेट कैसे भरे, वही उनका प्रकृतिगत भोजन है। लेकिन बिना भूख के कोई जानवर नहीं मारता। सिंह के पास खरगोश बैठा रहता है, अगर भूख न लगी हो सिंह को तो कोई हर्जा नहीं, गुफ्तगू चलती, बातचीत होती, जंगल की बातें, अफवाहें, कहां क्या हो रहा है। भूख न लगी हो तो कोई अड़चन नहीं। एक आदमी अकेला ऐसा है कि बिना भूख के मारता है, खिलवाड़ में मारता है, यह हद हो गई। तुम जाते हो जंगल खिलवाड़ करने सिंह से, बंदूकें लेके, मचाने बांध के, ये भी कोई खिलवाड़ है। और सिंह अगर तुम पर हमला मार दे तो ये दुर्घटना है, और तुम अगर उसे मार लो तो ये खेल है, मृगया है। और तुम सारे साथ सामान से जाते हो और सिंह निहत्ता, और तुम दूर मचान पे बंदूकें लेके बैठे हो और सिंह के पास कोई भी आयोजन नहीं सुरक्षा का, और ये खेल चल रहा है। थोड़ा विचारो। गोरख कहते हैं अगर मारने का ही कुछ मजा है तो ये जो पंचभूतों से बनी हुई देह, इसकी गुलामी को मार डालो, इसके मालिक बन जाओ। अगर कुछ खेल का ही मजा है, अगर कुछ वीरता ही सिद्ध करनी है, तो इस देह को जीत लो। मारिले पंचभू मृगला, चरथारी बुद्धिबाड़ी, या उस मन को मारो जो तुम्हारी बुद्धि की बाड़ी को चरे जाता है। लेकिन ना तो मन को मारते, ना तन को मारते, ना तन को जीतते, ना मन को जीतते, इनके तो तुम गुलाम बने हो। और निधि असहाय पशुओं की हत्या करने चले जाते, लोग बैठे घंटों मछलियां मार रहे हैं। आदमी घंटों बैठ के मछलियां मारता रहता है, इतनी देर में तो मन मार लिया जाए। और जितनी एकाग्रता से लोग मछली मारते हैं, जरा देखो, लगा के बंसी लटका के जैसा बैठते हैं एकाग्र दत्त चित्त होकर। इतने दत्त चित्त होकर अगर बैठ जाए तो मन को जीत ले, मन की मछली को मार ले। मगर मन की मछली को मारने में उत्सुकता किसकी है, ध्यान ही नहीं है। एक मछली मार लाएंगे तो बड़ी अकड़ से लौटेंगे कंधे पे लटका के उसको। मुल्ला नसुद्दीन एक दिन आया, मछलियों की दुकान पर खड़ा हुआ, बाहर से ही कहा कि जरा तीन चार बड़ी बड़ी मछलियां तौल के मेरी तरफ फेंक दो। दुकानदार ने कहा फेंक दो, क्या हाथ में नहीं ले सकते? उसने कहा कि नहीं फेंक ही दो। कि बात असल ऐसी है कि तुम तो मुझे जानते हो कि मैं झूठ बोलना कभी पसंद नहीं करता। पत्नी से जाके कहूंगा कि मछलियां पकड़ी, तुम फेंकोगे तो मैं पकड़ूंगा। झूठ तो मैं बोल ही नहीं सकता, तो तुम जरा फेंक ही दो ताकि मैं पकड़ लूं। लोग बाजार से मछलियां खरीद लाते ये बताने को कि मछलियां मार के लौटे। मछली मारने वालों की बातें सुनी कब? कभी बैठकर? बड़ी लमतड़ांग हो जाती। दो मछली मार बैठे बात कर रहे थे, एक ने कहा आज तो हद हो गई, एक ऐसी मछली पकड़ी कि जिसके भीतर सिकंदर जिस पात्र से जल पीता था वह पात्र निकला। दूसरे ने कहा यह कुछ भी नहीं, मैंने आज एक मछली पकड़ी, जब उसको काटा तो नेपोलियन रात में जिस लालटेन को जला के पढ़ता था वो लालटेन निकली और जलती हुई। तो पहले ने कहा कि देखो भाई ऐसा करो, मैं सिकंदर का पात्र वापस लिए लेता हूं, लेकिन तुम कम से कम लालटेन बुझा दो। छोड़ो नहीं था सिकंदर का पात्र, मगर कम से कम लालटेन बुझा दो, ये तो हद हो गई। पर लोग शिकार भी इसलिए कर रहे हैं कि वह भी अहंकार की दौड़ है। पशुओं के सामने अपने को श्रेष्ठ करने की चेष्टा चल रही है, मछलियों के सामने शर्म भी नहीं आती। श्रेष्ठ ही करना हो तो मनुष्यों के सामने अपने को श्रेष्ठ सिद्ध कर लो, और श्रेष्ठ होने का तो एक ही उपाय है, दूसरा तो कोई उपाय नहीं, कि तुम मन के मालिक हो जाओ, कि तुम अपने तन के मालिक हो जाओ, कि तुम जान लो उसे जो मन और तन के पार है। कथंथ गोरख मुकतिले मानवा मारिले मन द्रोही। एक ही है मुक्ति का द्वार, एक ही है परम स्वतंत्रता की उपलब्धि, मारले मन द्रोही। ये जो मन है, ये जो द्रोही मन है, इसे मार ले। द्रोही क्यों? मन नास्तिक, समझना इसे। मन कभी आस्तिक होता ही नहीं, मन जीता ही नहीं पर है, मन का वातावरण नहीं है, नहीं मन का भोजन है। इसलिए मन हां कहने में बड़ा सा कुछ आता है, बड़ी अड़चन डालता है। अगर कभी कहना भी पड़े तो मजबूरी में हां कहता है, ना कहने में बड़ा प्रसन्न होता है, ना कहने में बड़ा आंदोलित आनंदित होता है। तुम जरा जांच करना, जब भी तुम नहीं कहने में समर्थ हो जाते हो तब मजा आ जाता, रस आ जाता। ऐसी बातों में तुम नहीं कह देते हो जिनमें नहीं कहने का कोई कारण ही नहीं था। सोचना कि क्यों तुमने नहीं कही। छोटा बच्चा है, मां से कह रहा है कि बाहर खेला हूं, नहीं, कोई कारण नहीं है नहीं कहने का। बाहर सूरज निकला है, स्वच्छ हवाएं हैं, वृक्ष पक्षी गीत गा रहे, नहीं कहने का कोई कारण नहीं है। लेकिन नहीं तत्काल आती है। नौकर तनख्वाह मांगता है कि आज तनख्वाह मिल जाए, कल ले लेना, जैसे कि आज देना असंभव है। नहीं, लेकिन अभी तो नहीं कहनी ही होगी, नहीं कहने से तुम्हें बल मिलता है। इसलिए छोटा छोटा आदमी भी, छोटे छोटे पद पर भी जो बैठा है, वो भी मौका पाके नहीं करने का मौका नहीं छोड़ता। चपरासी बैठा है दफ्तर के सामने, तुम पहुंचे, साहब हैं, कहता नहीं, फिर आना। वो ये दिखलाना चाह रहा है कि समझा क्या है अपने को। हो गए लाट साहब अपने घर के, अभी लाट साहब में हूं। चपरासी भी ऐसे बोलता है। स्टेशन गए हो टिकट खरीदने, टिकट बांटने वाला क्लर्क कुछ काम भी ना हो तो रजिस्टर खोल के उलटने पलटने लगता है। वो ये कह रहा है कि खड़े रहो, ऐसे कई खड़े रहते, ऐसे तुम जैसे आते ही रहते, क्या समझ रखा है अपने आप को। ये सब बातें कही जा रही जब वो बिना कहे चुपचाप अपना रजिस्टर पलट रहा है। तुम खुद भी अपनी जांच करना, तुम भी यही करते हो। रास्ते पे खड़ा हुआ पुलिस वाला रोक देगा तुम्हें कि रुको, चाहे अभी रुकने का कारण हो या ना हो, चाहे जरूरत हो चाहे जरूरत ना हो। तुम आदमी के जरिए मन को पहचानो। मन जीता है नहीं पर, नहीं उसका पोषण है, नकार उसकी आत्मा है। इसलिए मन संदेह करता है, इंकार करता है, विरोध करता है। गोरख ने उसे द्रोही कहा है, और वही तुम्हारे जीवन को धीरे धीरे निषेध से भर देता है। और जहां निषेध है वहां अंधकार है, जहां निषेध है वहां निराशा है, जहां निषेध है वहां मृत्यु के सिवाय कभी कुछ भी ना घटेगा। विदेह में होती है सुबह, विदेह में प्रकाश का जन्म है, विदेह में ही परमात्मा का अनुभव है। आस्तिकता का अर्थ होता है हां कहने की क्षमता। ये सवाल ईश्वर को ही हां कहने का नहीं है। ऐसा मत सोचना कि ईश्वर को हां कह दिया आप सारी दुनिया को ना कहने के तुम हकदार हो गए। ये कोई आस्तिकता नहीं है। आस्तिक का अर्थ होता है हां जिसको सुगम हो गई, जिससे हां सरलता से बहती, जिसे ना मुश्किल हो गई। नास्तिक का अर्थ है 100 में 99 मौके पर वो नहीं कहेगा, और अगर हां कहना भी पड़ेगा तो इस ढंग से कहेगा तो उसके हां में भी नहीं का स्वर होगा, नहीं का स्वाद होगा। और जब भी मौका मिल जाएगा तो वो हां को बदल के नहीं कर देगा। फिर आस्तिक कौन है? आस्तिक वह है जो 100 में 99 मौके पर हां कहेगा, सरलता से कहेगा, सुगमता से कहेगा, बेझिझक कहेगा, बिना नानुच कहेगा, बेसर्त कहेगा। और अगर 100 बार उसे नहीं कहनी भी पड़ी तो मजबूरी में कहेगा, क्षमा मांगते हुए कहेगा। और जैसे ही अवसर आ जाएगा हां में बदलने का, वो नहीं को हां में बदल लेगा। ये आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा है। ईश्वर को मानना न मानना गौण है, आत्मा को मानना न मानना गौण है। अगर तुमने हां कहने की क्षमता जुटा ली, तुम आत्मा को भी जान लोगे, परमात्मा को भी जान लोगे। और अगर तुम ना कहने में कुशल होते गए, निष्णात होते गए, तो आत्मा परमात्मा तो दूर, तुम जीवन को भी जानने से वंचित रह जाओगे। आकाश तारों से भरा रहेगा लेकिन तुम्हारी आंखों में अंधेरा होगा। सुबह उगेगी लेकिन तुम अंधे रहोगे, क्योंकि नहीं की परतें आदमी को अंधा करती। कोई नहीं में जी थोड़ी सकता है। नहीं का अर्थ ही होता है जो नहीं, उसमें कैसे जियोगे? और अधिक लोग नहीं में जीने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उनका जीवन छिन्न भिन्न, खिन्न, उदास, रूखा सूखा है, रस विहीन है। उनका जीवन बस काम चलाओ जीवन है। उसमें फूल नहीं खिलते, उसमें साज नहीं बजते, उसमें रक्त नहीं होता, उसमें प्रेम नहीं पकता, उसमें प्रार्थना नहीं लगती। ये सब लगे कैसे? रसधारी नहीं तो प्रार्थना के फल कैसे लगे? रस ही नहीं बहता, जड़ें रस ही नहीं लेती पृथ्वी से, तो फूल कैसे खिले? नृत्य कैसे हो? गान कैसे हो? जिस व्यक्ति के जीवन में हां आ जाती, उसके जीवन में काव्य आ जाता है। अब तुम फर्क समझना, नहीं है मन का स्वभाव और हां है हृदय का स्वभाव। इसलिए जो हां कहता है वह धीरे धीरे हृदय में सरक जाता है, और जो नहीं कहता है वो धीरे धीरे सिर में ही वास करने लगता है। नहीं है तर्क, नहीं है संदेह, हां है श्रद्धा, कहां है भरोसा, और उस भरोसे में जीवन का प्रभात है। कथंत गोरख मुकतिले मानवा, अगर मुक्ति चाहिए हो, स्वातंत्र चाहिए हो, क्योंकि स्वतंत्रता तो सबसे बड़ी विधायकता है, मारिले मन द्रोही, तो इस द्रोही मन को, नास्तिक मन को, नकार करने वाले मन को जीत लो, मार लो। जाके बक वरण मांस नहीं लोही, और इसे मारने में कोई हिंसा नहीं होगी, क्योंकि न तो इसमें मांस है, न लोहू है, न देह। ये मन तो केवल एक धारणा है, इसको मारने में कोई हिंसा नहीं होगी, इसलिए गोरख कहते हैं मारो, इसको मारने में कोई हर्जा नहीं, क्योंकि कोई मरेगा नहीं, ये तो केवल तुम्हारी धारणा है, तुम्हारी भ्रांति है, तुम्हारी मान्यता है। छोड़ दोगे गिर जाएगी, छोड़ दोगे बिखर जाएगी, और इसके बिखरते ही तुम मुक्त हो जाओगे। तुम उन जंजीरों में बंधे हो जो है नहीं, तुम उन कारागृहों में कैद हो जो है नहीं, लेकिन तुमने मान रखे, तुमने भरोसा कर लिया है। गुरुजी बहुत दिनों तक कजिकिस्तान में रहा, कजिकिस्तान में अब भी ये प्रक्रिया है। छोटे बच्चों को कजिकिस्तान की स्त्रियां जंगल में काम करने जाती, खेत में काम करने जाती, तो स्त्रियों को कुछ ना कुछ उपाय करने पड़ते हैं बच्चों के लिए। उन्होंने एक बड़ी अद्भुत प्रक्रिया खोज निकाली, सदियों से वहां चल रही, वो कारगर है। वो छोटे बच्चे को बिठा देती और उसके चारों तरफ खड़िया से एक लकीर खींच देती और उस बच्चे को कह देती, इसके बाहर तू नहीं निकल सकेगा, कोई कभी नहीं निकल सका है। अब बचपन से ही ये बात कही जाती है और गांव भर के बच्चों को कही जाती है। सब बच्चे ये जानते हैं कि खड़िया की रेखा के बाहर नहीं निकला जा सकता, कोई बच्चा नहीं निकलता, निकल ही नहीं सकते तो कैसे निकलोगे। ये सम्मोहित हो जाते हैं बच्चे, और बच्चों तक ही बात नहीं है। गुरुजी ने लिखा है कि तुम किसी बड़े आदमी के पास खड़िया खींच दो और वो नहीं निकलेगा। गुरुजी तो चौंका जब उसने देखा कि उसने कोशिश की लोगों को कि निकल आओ, हिम्मत दी कि आ जाओ, मत घबराओ। वो निकलने की कोशिश भी करते हैं तो कोई अदृश्य दीवार ठीक लकीर के ऊपर खड़ी उनको वापस लौटा देती, उससे आके टकरा जाते। कोई अदृश्य दीवार जो वहां है ही नहीं, गुरुजी मजे से भीतर बाहर आ जा रहा है, वो देख भी रहे हैं, मगर फिर भी उनके लिए है दीवार। तुमने कभी सम्मोहन का कोई खेल देखा? सम्मोहन करने वाला जो भी कह देता है सम्मोहित व्यक्ति को, वो वैसा ही व्यवहार करने लगता है। तुम्हारा मन एक तरह का सम्मोहन है और तुम हंसना मत कि ये कजाकिस्तान के लोग ना समझ, तुम्हारी भी हालत वही है। अगर गीता को पैर लग जाए तुम जल्दी से नमस्कार करते हो। बचपन से कहा गया है कि गीता को पैर लग जाए पाप हो जाए, मुसलमान का लग जाता है, उसे कोई फिक्र नहीं होती, मजा आ जाता है कि एक पुण्य का करते हुए। तुम्हारा कुरान से पैर लग जाए तुम्हें भी कोई अड़चन नहीं होती। तुम मंदिर के सामने से निकलते तुम्हारे हाथ अपने आप जुड़ जाते, जोड़ने नहीं पड़ते, यंत्रवत। मस्जिद के सामने तुम्हें याद ही नहीं आती कि मस्जिद थी और हाथ जोड़ने थे। ये सब सम्मोहित प्रक्रियाएं हैं, ये तुम्हारे भीतर बैठ गई। मन एक तरह का सम्मोहन है नहीं, बस भरोसे में, मान लिया है तो है, छोड़ दोगे तो गिर जाए, हत्या नहीं होगी कुछ। इसलिए कहते हैं गोरख की, ऐसा मत सोच लेना कि मैं मारने धारने की बात कर रहा हूं, इसमें ना मांस है, ना खून है, ना जीवन है, एक थोती धारणा है। और दुनिया में अलग अलग तरह के मन है, जितनी जातियां हैं, जितनी संस्कृतियां हैं, जितने समाज हैं, अलग अलग तरह का मन पैदा करते। फिर जैसा मन पैदा हो जाता है वो उसी के अनुसार चलता है। उससे भिन्न चलने में अड़चन हो जाती, उससे भिन्न का भरोसा ही नहीं आता कि मैं चल सकता हूं। तुम अपनी ही जांच करना और तुम पाओगे कि तुम्हारा मन समाज के द्वारा दिया गया एक संस्कार है और कुछ भी नहीं। तुम जिस दिन समझोगे उसी दिन गिरा सकते हो। पावड़िया पग फिर से अवधु लोहे छिजंत काया। और कहते हैं गोरख कि ऊपर के वेश इत्यादि बदल लेने से कुछ भी ना होगा, क्योंकि हमने खड़ाओं से भी पैर फिसलते देखा। बड़ी प्यारी बात कहते हैं, पावड़िया पग फिर से अबधू, खड़ाऊं तक से पैर फिसल जाते हमने देखा है। खड़ाऊं यानी साधु सन्यासी बजाते फिरते ना खड़ाऊं, खड़ाऊं से भी पैर को फिसलते देखा है। खड़ाऊं नहीं बचा सकती, भीतर का बोध ही बचा सकता है। ऊपर के व्यवच उपचार, ऊपर के क्रियाकांड नहीं बचा सकते, केवल अंतर की ज्योति ही बचा सकती है। पावड़िया पग फिर से अबधु लोहे छिजंत काया। और तुम शरीर को कितना ही संभाल लो, योग तप व्यायाम, लोहे जैसा बना लो शरीर को, तो भी छीज ही जाएगा एक दिन। देर अबेर लोहे छिजंत काया, हमने तो लोहे जैसे शरीर को भी छींचते देखा है, मरते देखा है। इसलिए इस पर व्यर्थ समय खराब मत करो। सुंदर से सुंदर देह भी सड़ जाएगी, सबल से सबल देह भी गल जाएगी। और तुम हैरान हो गए ये जानकर कि जितनी सबल देह बनाने की कोशिश की जाती उतनी बुरी तरह गलती, क्योंकि जबरदस्ती हो जाती। गामा के पास सबल देह थी, और क्या देह चाहिए, लेकिन सड़सड़ के मरा गामा, क्षय रोग से मरा। जरूरत से ज्यादा शरीर को बांधने की कोशिश की, अनाचार हो गया। दुनिया के पहलवान अक्सर बुरी तरह से मरते, बुरी बीमारियों से मरते, अस्वाभाविक चेष्टा का परिणाम बुरा होता है। तुम सोचते हो पहलवानों की देह स्वाभाविक है, नहीं, जरा भी स्वाभाविक नहीं। वे जो मसलें उठती हुई दिखाई पड़ती हैं वे स्वाभाविक नहीं है, चेष्टागत है। हजार हजार दंड बैठक रोज लगा लगा के जबरदस्ती कर करके मसलों को उभारा गया है। उनके उभारने में ऊपर से तो बड़ी ताकत मालूम होने लगी, लेकिन भीतर सब खोखा हो गया है। ये स्वाभाविक नहीं है प्रक्रिया। गोरख कहते हैं कि लोहे छिजंत काया, हमने तो ऐसे लोगों के देह को भी आकर छींचते देखा जो लोहे जैसे मालूम पड़ते थे। इसलिए व्यर्थ की चेष्टाओं में मत लगो। योगी लग जाते हैं इस तरह की चेष्टाओं में कि काया को पवित्र करें, काया को दृढ़ करें, काया को मजबूत करें, काया को ऐसा करें वैसा करें, काया में ही उलझ जाते, काया की माया के ऊपर उठ ही नहीं पाते। साक्षी तक पहुंचने का तो सवाल ही नहीं, घर की सफाई में ही लग गए, मालिक की तो याद ही भूल गई। और घर तो सभी गिर जाएंगे, झोपड़ी भी गिरते हैं और महल भी गिर जाते। पावड़िया पग फिर से अब बड़ा प्यारा प्रतीक लिया है कि खड़ाओं से भी पैर फिसलते देखे। हम सब जानते खड़ाओं से भी पैर फिसल जाते, सच तो ये खड़ाओं से जितने जल्दी फिसलते और किसी चीज से नहीं फिसलते। खड़ाओं पर चल के देखना जरा, खड़ाओं से और जल्दी फिसल जाते। क्यों? क्योंकि खड़ाऊं एक अस्वाभाविक चीज है, पकड़ पकड़ के चलना होता है। उंगलियों के बल पर ही खड़ाऊं को संभालना होता है, बजनी भी होती, लकड़ी की भी होती, औपचारिक रूप से जो लोग जीते, ऊपर ऊपर का आडंबर करके जो जीते, उनके गिर जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। इससे तो सीधे साधे सरल लोग अच्छे, उनके गिरने का डर नहीं है, वे खड़ाओं पे चलते ही नहीं। उनके गिरने का डर नहीं है क्योंकि वो कोई धोखा और पाखंड करते ही नहीं, वे तो सीधे साफ हैं, प्रकृति के अनुकूल चलते हैं, तो गिरने का कोई डर नहीं। गोरख सहज योग के पक्षपाती, वे कहते हैं जहां तक बन सके प्रकृति के अनुकूल ही परमात्मा को साधना, प्रतिकूल साधने की कोशिश कठिनाइयों में ले जाएगी। सम्यक आहार करना, न कम न ज्यादा, तो फिसलोगे नहीं। कुछ हैं जो कम आहार करते हैं, कुछ हैं जो ज्यादा आहार करते हैं, दोनों के फिसलने का डर है। जो कम आहार करता है वो भी 24 घंटे आहार की सोचता रहेगा, और जिसने ज्यादा कर लिया है वो 24 घंटे ज्यादा करने के कारण पीड़ित बोझिल रहेगा। जिसने कम किया है उसके भीतर बेचैनी रहेगी क्योंकि भूख कायम है, भूख मांग करेगी, और जिसने ज्यादा कर लिया है वो बोझिल हो गया, उस पर तंद्रा छा जाएगी, मूर्छा छा जाएगी, उसे ध्यान मुश्किल हो जाएगा। दोनों के लिए ध्यान मुश्किल है। जो भूखा ध्यान करने बैठा है उसे भूख की याद आएगी, भूखे भजन न होई गोपाला, और जो ज्यादा भोजन करके बैठ गया उसको नींद आएगी, क्योंकि जैसे ही ज्यादा भोजन कर लिया शरीर कहता है विश्राम करो ताकि पचा सकूं, अब सब काम बंद करो, अब सारी शक्ति पचाने में ही लगानी जरूरी, इसलिए तो भोजन करने के बाद एकदम नींद आने लगती। ज्यादा कर लोगे तो उसका अर्थ इतना हुआ कि अब पेट कहता सारी शक्ति पचाने में लगानी, बुद्धि से भी पेट अपनी शक्ति को वापस ले लेता है, इसलिए नींद आती है। नींद का वैज्ञानिक कारण यही है भोजन के बाद, कि जो शक्ति बुद्धि में काम करती है, मस्तिष्क को जगा के रखती है, पेट उसको भी वापस बुला लेता है, क्योंकि संकट काल की स्थिति पैदा कर दी तुमने, अब कहीं भी शक्ति जा नहीं सकती, पेट में ही होनी चाहिए तभी पच सकेगा, नहीं तो पचेगा नहीं तो बोझ हो जाएगा, शरीर पर जहर हो जाएगा। और जब मस्तिष्क की शक्ति पेट में चली जाती तो तुम्हें नींद आने लगती। नींद का और कोई मतलब नहीं होता, इसलिए उपवास करोगे तो रात नींद नहीं आएगी, क्योंकि जब उपवास किया तो पेट को शक्ति की जरूरत ही नहीं है पचाने के लिए, तो शक्ति लौट लौट के मस्तिष्क में चली जाएगी, रात भर तुम्हें जगाए रखेगी। सम्यक आहार चाहिए, न कम न ज्यादा। सम्यक व्यायाम चाहिए, न कम न ज्यादा। सारी चीजें सम्यक चाहिए। सम्यक शब्द को स्मरण रखना, क्योंकि वह सहज योग की आधारशिला है। पावड़िया पग फिल से अब्धु लोहे छीजंत काया, नागा मुनि दूधाधारी एता जोग न पाया। गोरख कहते हैं तुमसे स्पष्ट कह देता हूं कि नग्न रहने से किसी ने कभी परमात्मा नहीं पा लिया है। नग्न तो सारी प्रकृति, तुम भी नग्न हो जाओगे तो क्या होगा। मौन रहने से किसी ने परमात्मा नहीं पा लिया है। मौन तो पत्थर भी हैं, पहाड़ भी हैं, वृक्ष भी हैं। मौन रहने से कोई परमात्मा को नहीं पा लिया है। नागा मुनि दूधाधारी, और तुम दूध ही दूध पी के रहोगे तो भी परमात्मा को नहीं पालोगे, क्योंकि सभी बच्चे दूध ही पी के रहते हैं, कोई परमात्मा को नहीं पाल लेता। इसका ये अर्थ मत समझ लेना कि गोरख कह रहे हैं मौन अच्छा नहीं, कि गोरख कह रहे हैं कि नग्नता में कोई पाप है। नहीं, गोरख इतना ही कह रहे हैं कि नग्न रहने में तुम्हें सुखद मालूम पड़ता हो, प्रीतिकर लगता हो, स्वाभाविक लगता हो, मजे से रहना, मगर ये मत सोच लेना कि नग्न रहने से ही कोई परमात्मा को पा लेता है। कपड़े पहने पहने भी परमात्मा पाया जाता है। परमात्मा और आदमी के बीच कपड़े बाधा नहीं है, बाधा मन है। इसलिए कपड़ों को गिरा के ये मत सोच लेना कि हो गया काम पूरा। जैन मुनि, दिगंबर जैन मुनि यही कर लेते, सारी जिंदगी का अभ्यास ही होता, पांच सीढ़ियां पार करते, एक एक सीढ़ी के पार करने में दो दो तीन तीन चार चार साल लग जाते, पांचवी सीढ़ी पे जाके नग्न हो पाते। 15-20 साल की लंबी चेष्टा और कुल परिणाम इतना कि नग्न हो गए। इससे कुछ मिलना चाहेगा? तुम जरा जैन दिगंबर मुनि को देखना, उसके चेहरे पर तुम कोई प्रतिभा की आभा ना पाओगे, आनंद का अहोभाव ना पाओगे, सब सूखा सूखा, सब रूखा रूखा, जैसे कोई वृक्ष सूख गया जिसमें पत्ते नहीं लगते, फूल भी नहीं आते, जिस पर पक्षी भी अपना नीर नहीं बनाते। लेकिन जो मानते हैं जैन मुनि को, वो तो कहेंगे आहा कैसा वैराग्य, अपूर्व वैराग्य। हमारी मान्यताएं ऐसी हैं कि अगर हमारे चित्त में धारणाएं बैठी हों तो हम उन्हीं धारणाओं के अनुसार देखते हैं। तुम जाके देखोगे तो तुम्हें कुछ भी ना दिखाई पड़ेगा कि कौन सा आनंद है, कौन सा परमात्मा का अनुभव हुआ, कौन सी समाधि है, न तो कोई समाधि का संगीत बजता सुनाई पड़ता है। यह आदमी बिल्कुल मुर्दे जैसा हो गया। लेकिन जो मानते हैं वो कुछ और कहेंगे, उनकी देखने की ढंग, उनकी आंख पे चश्मा है, सबकी आंखों पे चश्मे है, और चश्मे उतारने जरूरी है, और जो सब चश्मे उतार देता है वही मन से मुक्त होता है। मन सारे चश्मों का नाम है, हिंदू चश्मा, मुसलमान, जैन चश्मा, चश्मे ही चश्मे हैं। और जब आंख नग्न हो जाती, स्वच्छ होकर देखती बिना किसी चश्मे के, तो वह दिखाई पड़ता है जो है। नग्न होने का कोई विरोध नहीं है गोरख को, न मौन होने से कोई विरोध है। इतना ही कह रहे हैं कि इसी को सब मत समझ लेना, क्योंकि कोई आदमी मौन तो हो सकता है और भीतर सारा पागलपन चल रहा है, ऊपर से मौन बैठ गए। सच तो यह है कि ऊपर से मौन बैठ जाओगे तो जो जो कह के निकाल लेते थे वो भी भीतर भीतर घूमेगा, निकलने की भी जगह ना रही, निकास भी ना रहा। जैसे घर का नाली थी उसको भी बंद कर दिया, उसमें से कुछ बाहर निकल जाता था कूड़ा कचरा, अब वो भी बाहर नहीं जाता, वो भीतर ही भीतर घूमेगा। बातचीत करके इसलिए तो लोग हल्का अनुभव करते, मिल बैठे दो यार, जरा बातें हो गई, कुछ तुमने कही कुछ उनने कही, कुछ तुमने सुनी कुछ उनने सुनी, दोनों हल्के होके घर आते, कहते जरा मित्र मिल गया, बड़ा आनंद आ गया। आनंद कुछ भी नहीं आया, कुछ कचरा तुमने उसमें डाला, कुछ कचरा उसने तुमने डाला, तुम भी हल्के हुए कुछ, वो भी हल्का हुआ कुछ, फिर नया कचरा, पुराने से बेहतर लगता है। जैसे आदमी मरघट ले जाता है किसी को कंधे पर रखकर, तो रास्ते में कंधे बदल लेते, इस कंधे से अर्थी हटा ली, इस कंधे पर रख ली, अर्थी का वजन तो वही है लेकिन नए कंधे पर थोड़ा कम मालूम पड़ता है। फिर थक जाएंगे तो फिर दूसरे कंधे पर रख लेंगे। ऐसे तुम कचरे का लेन देन करते रहते हो, नया कचरा थोड़ा अच्छा लगता है, अपरिचित है, पुराने कचरे से तुम उब गए थे, किसी की खोपड़ी में डाल देना चाहते थे। जो आदमी मौन होकर बैठ गया उसकी मुसीबत समझो, अब सारा कचरा उसी के भीतर घूमेगा। ऊपर से तो मौन, भीतर विक्षिप्त होने लगेगा। मौन पर्याप्त नहीं, पहले ध्यान। ध्यान का अर्थ होता है भीतर अब शांति आ गई, अब भीतर कुछ है ही नहीं। फिर तुम अगर मौन रहो तो उस मौन में एक सौंदर्य होगा। और ऐसा ही नग्नता के संबंध में भी समझना, भीतर तुम निर्मल हो गए, छोटे बच्चे की भांति हो गए, फिर तुम नग्न हो गए तो उस नग्न में सौंदर्य होगा, अपूर्व सौंदर्य होगा, निर्दोषता होगी। हृदय का भाव हाथ में जानिए, यह कली आई खोटी। ये जमाना बुरा आया है, अब तो एक ही उपाय है कि जो तुम्हारे हृदय में हो उसको तुम्हारे आचरण में बहने दो। अब वे दिन गए जब लोग सूक्ष्म में जीते थे, अब तो स्थूल में बताना होगा। ये स्थूल युग आया, यह कली आई खोटी, ये जमाना स्थूल का है। लोग शरीर को मानते, आत्मा को तो मानते ही कहा, लोग संसार को मानते, परमात्मा को मानते ही कहा, लोग तो पत्थर को मानते, प्रेम को मानते ही कहा। ये जमाना तो खोटा आया, यहाँ तो लोग जिसका दर्शन हो सके, स्पर्श हो सके, इंद्रियों से पकड़ में आ सके उसको मानते। तो अब तुम्हें धर्म को भी इस योग लाना होगा। हृदय का भाव हाथ में जानिए, इसलिए हृदय में ही रखने की बात नहीं, इसे अपने हाथ में लाना होगा। अगर हृदय में प्रेम है तो हाथ से प्रेम बांटना होगा, अगर हृदय में देने का भाव है तो हाथ से देना होगा, अगर हृदय में सेवा है तो हाथ से करनी होगी। अब हृदय से ही काम पूरा ना हो पाएगा। अब तुम जो सोचते हो, जो भीतर जीते हो, उसे बाहर भी अभिव्यक्ति देनी होगी। ये जगत तो अब आचरण को ही पकड़ सकेगा, अब ये हृदय के भावना पकड़ सकेगा। पुराने दिन और थे, गोरख बड़ी ठीक बात कह रहे हैं। बुद्ध बैठ गए बोधि वृक्ष के नीचे और हम सब ने पहचान लिया था, जो पहचान सकते थे उन्होंने पहचान लिया था। उस सन्नाटे में, उस चुप्पी में भी बुद्ध को पहचान लिया था। हृदय का भाव हृदय में ही रहा था, बाहर नहीं आया था, हाथ में प्रकट नहीं हुआ था। बुद्ध ने करुणा बरसाई मगर वो हृदय की थी, अस्पताल नहीं खोले, नहीं तो हाथ की हो जाती। प्याऊए नहीं खोली, नहीं तो हाथ की हो जाती। बीमारों के हाथ पैर नहीं दबाए, नहीं तो हाथ की हो जाती। इस अर्थ में जीसस ज्यादा कलयुग के करीब है। जो हृदय का था उसे हाथ में लाए, अंधों को आंखें दी, कि लंगड़ों को पैर दिए, कि बीमारों की सेवा की। अगर इस दुनिया में ईसाइयत का प्रभाव बढ़ता जाता है तो उसका और कुछ कारण नहीं, उसका कारण यह है कि ईसाइयत के पास स्थूल की पकड़ है। और जो पुराने धर्म हैं, हिंदू हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, इनकी पकड़ अभी स्थूल पर नहीं है, इनकी पकड़ अभी भी सूक्ष्म पर है। ये पुराने दिनों की बातें कर रहे हैं, ये सतयुग की बातें कर रहे हैं, मगर यह कली आई खोटी, अब जमाना और है। जो चीज तुल सकती तराजू पर वही मानी जाएगी। हिंदू बहुत परेशान रहते कि लोग ईसाई क्यों बनाए जा रहे हैं, लोगों को रुष्वत दी जा रही, लोगों को ईसाई बनाया जा रहा, ये सब बकवास है, कोई किसी को जबरदस्ती ईसाई नहीं बना रहा है। लेकिन ईसाइयत इस युग के बड़े अनुकूल मालूम पड़ती है। गरीब को लगता है कि कुछ सहारा मिला। बुद्ध ध्यान की बात करते, गरीब को ध्यान से कुछ लेना देना नहीं। गरीब कहता है ध्यान की बात पीछे, भोजन कहां है। ईसाई मिशनरी आता है वो पहले भोजन की बात करता है, ध्यान की तो वो कभी बात करता ही नहीं। वहां सिर्फ भोजन ही भोजन है, अस्पताल खोल देता है, स्कूल खोल देता, कारखाना लगा देता, अच्छे कपड़े लोगों को मिल जाते, नौकरी मिल जाती, शिक्षा मिल जाती। लोगों को लगता है कि ये बात ठीक है, ये धर्म की बात हो रही है। ईसाइयत बढ़ती चली गई, आज दुनिया में एक तिहाई ईसाई, सारे धर्मों पर छाती चली गई। और उसका कुल कारण इतना है कि इस देश के धर्म सतयुग की भाषा ही बोले चले जाते। अभी भी हम कहते हैं कि साधु की सेवा करो, और ईसाई कहता है कि साधु वह जो सेवा करे। इन दोनों का फर्क समझ लो। साधु आ जाए हम सब उसके पैर दबाने जाते। जैन तो कहते ही हैं, अगर उनसे पूछो कहां जा रहे हैं, वो कह रहे हैं साधु महाराज की सेवा करने जा रहे हैं। ये तो हम सोच ही नहीं सकते कि साधु और हमारी सेवा करे। साधु अगर तुम्हारे पैर दबाने लगे तो एकदम उछक के खड़े हो जाओगे, तुम कहोगे ये क्या करते महाराज, नरक भिजवाओगे, आप मेरा पैर दबाते। मुझसे कोई कसूर हुआ? आप नाराज? पैर मैं दबाऊंगा। मगर ये बातें बदल गई, ये भाषा सतयुग की है, जब साधु के पैर दबाए जाते थे, क्योंकि तब लोगों के पास आंखें भी थी कि सूक्ष्म को देख सके। हृदय प्रगट था, पारदर्शी था। अब हालत ऐसी नहीं है, गोरख के जमाने में भी ना रही होगी। तब तो गोरख कहते हृदय का भाव हाथ में जानिए, यह कल आई खोटी। बदंत गोरख सुनो रे अवधु, कर्ब होई सो निकसटोटी। अब तो प्रमाण देना होगा, जैसे कि हम नल खोलते ना तो टोंटी में से पानी निकलता, अंदर हो तो ही निकलता, अंदर ना हो तो अकेले टोंटी खोलने से कुछ नहीं होता। मैंने सुना है लॉरेंस ने अरब के लोगों की बड़ी सेवा की। लॉरेंस एक अद्भुत आदमी था, उसने जितनी अरब जाति को उठाने की कोशिश की किसी दूसरे आदमी ने नहीं की। वो कुछ अरबी लोगों को लेके विश्व प्रदर्शनी होती थी पेरिस, तो गया दिखाने, बड़ी होटल में उनको ठहराया। मगर वो बड़ा हैरान हुआ, उनको किसी और चीज में मजे नहीं था, वो तो एकदम बाथरूम में घुस जाए। अरब के निवासी, पानी की मुश्किल, वर्ष में पानी ना मिले ऐसी हालत, नहाना धोना कहाँ, और यहाँ एकदम टोंटी खोलो कि बस फवारा जारी, पानी पानी पानी पानी। जैसे ही वो प्रदर्शनी में एक से एक चीजें थी, मगर वो अरब कहें बस अब चलो होटल वापस। और जैसे वो होटल में आए कि वो गए बाथरूम में, जो घुसे तो निकले ही ना। अलारिस ने कहा कि ठीक करने दो, इनको नहा लेने दो, मजा कर लेने दो, जितना पानी का करना है, बेचारों को पानी की तकलीफ। आखिरी दिन बड़ा अजीब मामला हुआ, सब सामान तो रख दिया गया कारों में, लॉरेंस जाके बैठ गया, रास्ता देख रहा, मगर वो सब नदारत। उसने आदमी भेजा, भाई जाके देखो वो बाथरूम में होंगे, आखिरी सोच रहे होंगे एक माल एक दफा और। वहां गए तो बड़ी हैरानी हुई, वो सब टोंटियां निकाल रहे थे। लॉरेंस ने पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? उनका ये टोंटियां तो हम घर ले जाएंगे, ये टोंटियां बड़ी गजब की, जहां दिल चाहो खोलो बस पानी पानी। उन गरीब अरबों को क्या पता कि टोंटियों के पीछे बड़ा जाल है, टोंटियां दिखाई पड़ रही हैं उनके अंदर पीछे, और पाइप लगे हैं और पाइप दूर सरोवरों से जुड़े, इस सब का उनको क्या पता। वो तो समझे कि टोंटी का मजा है, ये टोंटी बड़ी जादू की, खोल के अपने खीसे में रख लो, छोटी सी टोंटी किसको पता चलेगा। वो बड़ी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह टोंटी खुल जाए, वो खुल भी नहीं रही थी, इसलिए देर भी लग रही थी। गोरख कहते हैं कि टोंटी खोलोगे तो वही निकलता जो भीतर है, तुम्हारे हाथ प्रमाण होने चाहिए तुम्हारे हृदय की। कोई वादी कोई बेवादी जोगी को बात न करना, वो कहते हैं पक्ष विपक्ष में मत पड़ना, यह ठीक वह ठीक इस झंझट में मत पड़ना, क्योंकि बिना जाने ठीक तय होता ही नहीं। ईश्वर है या नहीं इस बात में भी मत पड़ना, ऐसा है वैसा है इस विवाद में भी मत पड़ना, क्योंकि उस विवाद में जितना समय गया व्यर्थ ही गया, अड़सठ ही तीरथ समन्वय समावे। और जैसे सारे तीर्थ अंततः समुद्र में ही गिर जाते हैं, गंगा हो कि यमुना हो कि सरस्वती हो कि गोदावरी हो कि नर्मदा हो, जैसे सारे तीर्थों को बनाने वाली नदियां अंततः जाके समुद्र में गिर जाती हैं, यूं जोगी को गुरुमुख झरना, ऐसे गुरु के मुंह से जो झर रहा है बस उसको योगी पी ले पर्याप्त है, उसे वाद विवाद में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। जैसे सारे तीर्थ समुद्र में गिर जाते हैं, ऐसे ही सारे तीर्थ गुरु की वाणी में गिर रहे हैं। गुरु को खोज लिया फिर कोई चिंता वाद विवाद की नहीं करनी चाहिए, फिर रसलिप्त, फिर रस विमुक्त, फिर उसके साथ एक ताल में आबद्ध हो जाना चाहिए। अवधु मन चंगा तो कठौती ही गंगा, और सारी बात मन के चंगे होने की, आनंद मग्न होने की, फिर तुम्हें गंगा जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे घर की कठौती में ही गंगा है। अवधु मन चंगा तो कठौती ही गंगा, बंध्या मेला तो जगत चेला, और एक दफा बंधन से छूट जाए तुम्हारा मन तो सारा जगत तुम्हारा चेला हो जाए, तुम एक बार मुक्त हो जाओ। तो मत फिरो इस फिक्र में कि इसको समझाएं उसको समझाएं, इससे विवाद करें उससे विवाद करें, इसको जीतें उसको अपने पक्ष में लाएं, इस सब में समय खराब मत करो। तुम मन से मुक्त हो जाओगे तो सारा जगत तुम्हारा चेला हो जाए, फिर जिन्हें भी सत्य की चाह है वे अपने से खिंचे चले आएंगे, तुम्हें बुलाने भी उनके घर जाना ना होगा, वे तुम्हें खोजते चले आएंगे। बदंत गोरख सती स्वरूप, तत विचारे त रेख न रूप। और गोरख कहते हैं कि जिसकी न कोई रेखा है न कोई रूप है न कोई परिभाषा है, उसका तुम विचार कैसे करोगे, उसका तो अनुभव ही हो सकता है। गुरु में डूबो, जिसने जाना है उससे जुड़ो, जिसने पहचाना है उसमें डुबकी मारो। जो स्वयं भी अपरिभाष्य हो गया है उसका स्वाद लो। यहुमन शक्ति यहुमन शिव, यही मन शक्ति है यही मन शिव, यह मन पांच तत्व का जीव, यही मन पांच तत्व है, पांच तत्वों से बना हुआ जीव है। कि सारा खेल मन का है, मन अगर बंधन में पड़ा है वासना के तो तुम संसार में उलझे रहोगे, और मन अगर वासना से उठ गया ऊपर तो तुम मुक्त हो गए। यह मन ले जे उन्मन रहे, बस इतना ही कर लो कि इसी मन के रहते रहते तुम उन्मन हो जाओ, अमन हो जाओ, जिसको जैन फकीर कहते हैं नो माइंड, वो उन्मन शब्द का ही अनुवाद है। उन्मन रहे, ऐसे रहो जैसे मन है ही नहीं, न कोई विचार न कोई वासना न कोई भाव, निर्विचार निर्भाव निर्वासना, चुप सन्नाटे में जियो, यही ध्यान है। यह मन ले उन्मन रहे तो तीनों लोक की बातें कहे, फिर तुम्हारे भीतर से तीनों लोकों के अदृश्य सत्य प्रकट होने शुरू हो जाएंगे। दाबी न मारीबा, और इस मन को तुम दबा के न मार सकोगे। दाबी न मारीबा खाली न राखीबा, और तुम चाहो कि इसको सदा खाली रख ले तो भी संभव नहीं। खाली कोई चीज रह ही नहीं सकती, बड़ा प्यारा सूत्र है। जैसे तुम जल भरते हो नदी से, तुमने अपनी मटकी भरी, गड्ढा हो जाता है वहां, लेकिन तत्क्षण चारों तरफ से जल दौड़ के उस गड्ढे को भर देता। तुम हवा खाली कर लो एक जगह की, चारों तरफ से हवा दौड़ के वहां आ जाती। इसलिए तो गर्मी के दिनों में अंधड़ चलते, क्योंकि गर्मी में कहीं ज्यादा धूप पड़ जाती सूरज की तो हवा विरल हो जाती, स्थान रिक्त हो जाता है। स्थान के रिक्त होते ही आस पास से हवाएं दौड़ पड़ती, इतनी तेजी से दौड़ती कि अंधड़ मालूम होता है। प्रकृति खालीपन को पसंद नहीं करती, तत्क्षण भर देती। परमात्मा भी खालीपन को पसंद नहीं करता, तत्क्षण भर देता है। तुम खाली तो हो, इधर मन खाली हुआ कि उधर परमात्मा भरा। ये सूत्र बड़ा अद्भुत है, दाबी ना मारी बा। एक तो ये ख्याल रखना कि मन को दबा दबा के मारने की कोशिश में मतलब जाना, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी, कभी ना मार पाओगे। जिसको दबाओगे वो बना ही रहेगा, वो भीतर बना रहेगा और भीतर सरक जाएगा, उसका जहर और तुम्हारे प्राणों में फैल जाएगा। दाबी ना मारी बा, खाली ना राखी बा। और एक बात पक्की है कि तुम इसे खाली करो, घबराओ मत। ये मत सोचो कि कहीं ऐसे हो गए, इसको मन को तो छोड़ दिया फिर रह गए खाली के खाली शून्य। नहीं, ऐसा होता ही नहीं। तुम शून्य हुए कि पूर्ण आया, इधर शून्य उधर पूर्ण। शून्य और पूर्ण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जानिबा अगनिका भेवम, और यही भेदों का भेद है। ये तुमसे रहस्य की बात कहते हैं गोरख, कि ये भेदों का भेद है, यही उस परम अग्नि का भेद है जिसकी शास्त्रों में चर्चा है कि जल मिटो मर मिटो, जल जाओ बिल्कुल कि तुम बचो ही ना। जैसे ही तुम नहीं बचोगे वैसे ही परमात्मा अवतरित हो जाएगा। मरो हे जोगी मरो, मरण है मीठा। तिस मरणी मरो जिस मरणी मरगोदक दीखा, मर जाओ शून्य हो जाओ मिट जाओ, आ जाएगा परमात्मा अपने आप, तुम्हें उसे खोजने भी जाना ना पड़ेगा। दाबी न मारी बा, खाली न राखी बा, जानी बा अग्नि का भेवम, बूढ़ी है थे गुरवाणी होगी, सती सती भाकती श्री गोरख देवम। और बड़ी मधुर बात कहते हैं कि जिस दिन तुम भर जाओगे परमात्मा से, मन से खाली और आत्मा से भरे, उस दिन तुम पाओगे बूढ़ी ही थे गुरवाणी होगी। तब यह माया ही, ये बूढ़ी माया बहुत पुरानी है, ये माया कोई नई तो नहीं, ये माया ही तब तुम्हें गुरु का संदेश देने लगेगी। इसी के कण कण से वेदों का जन्म होने लगेगा, इसी माया से उपनिषद प्रकट हो उठेंगे, इसी संसार से तुम्हें सत्य का संदेश मिलने लगेगा। क्योंकि है तो ये संसार उसी का, छिपा वही है इसमें, कण कण पर उसी का हस्ताक्षर है, मगर तुम्हारे पास भी देखने वाली आंख नहीं। रात ही गई अध रात गई, बालक एक पुकारे, अब दिन बीते जा रहे हैं, समय बीता जा रहा है, और तुम्हारे भीतर कोई पुकार है, सुनो उसे। तुम्हारे भीतर से कोई पुकार रहा है कि खोज लो, समय मत गमाओ। रात ही गई अध रात गई, बालक एक पुकारे, है कोई नगर में सूरा बालक का दुख निवारे, कोई है जो इस भीतर की पुकार का दुख निवार दे। अगर तुम पुकारोगे जरूर कोई सूरा मिल जाएगा, उसी को गुरु कहते। तुम पुकारोगे तो जरूर कोई मिल जाएगा जिस बालक का दुख निवार दे। देवल यात्रा सुनी यात्रा, कहते हैं कि देवल गए मंदिर गए, ये तो सुनी व्यर्थ की यात्रा है, तुम नाहक ही परेशान हुए। देवल यात्रा सुनी यात्रा, ये तो व्यर्थ की यात्रा है, इसका कोई मूल्य नहीं। तीर्थ यात्रा पानी, और गए तीर्थ, ये तो पानी की यात्रा है, इससे क्या होने वाला है, फिर कहां जाएं। अतीत यात्रा सफल यात्रा, अपने से पार जाओ, अपना अतिक्रमण करो मनातीत। अतीत यात्रा सफल यात्रा, बोले अमृत वाणी। और जिस दिन तुम अपने ऊपर उठ जाओगे, अपना अतिक्रमण करोगे, उस दिन तुम पाओगे तुम्हारी वाणी से अमृत बहने लगा, तुम्हारी वाणी वेद उचारने लगी, वेद कंठस्थ नहीं करने पड़ते। जब कोई अतिक्रमण कर जाता है तो वह जो भी बोलता है वही वेद है। इस संसार में पाया क्या है, दो डगों में ही सिहरने लग गए संकल्प सारे, बन गई बोझा जवानी आस टूटी स्वप्न हारे, विश्व उपवन कंटकों से युक्त वन पाया पगोने, भूल थी मेरी कि मैंने कह दिया नंदन अधिक है, मुक्ति कम बंधन अधिक है, प्यार में क्रंदन अधिक है। आज का सत्कार है कल की उपेक्षा का प्रथम पग, जग लुटा दो किंतु अपना हो नहीं सकता कभी जग। फाक से जब लौट कर आया दिखी तब राख सिर पर, भूल थी मेरी कि मैंने कह दिया चंदन अधिक है, मुक्ति कम बंधन अधिक है, प्यार में क्रंदन अधिक है। आज का गलहार कल की अग्निमाला का निमंत्रण, एक क्षण की तृप्ति से तो है भला तृष्णा नियंत्रण। ओ अभागे प्राण चातक मिट रहा किसके लिए तू, रूप ऐसा मेघ जिसमें नीर कम गर्जन अधिक है, मुक्ति कम बंधन अधिक है, प्यार में क्रंदन अधिक है। इस संसार में तुमने जो प्रेम बांधा आसक्ति बांधी वहां पाया क्या है, पुनर्विचार करो। वहां कुछ भी तो मिला नहीं, राख ही मिली है। चाहा था आनंद मिला दुख, चाही थी स्वतंत्रता मिला संताप, चाहा था आकाश मिले पिंजड़े, सीखचों में बंद तुम जी रहे हो। लेकिन हम देखते नहीं, हम दौड़े चले जाते। देखें तो अभी क्रांति हो सकती है, और परमात्मा से तुम व्यर्थ की चीजें मांग रहे हो, धन मांग रहे, पद मांग रहे। मांगना हो तो कुछ ऐसा मांगो दे सको दर्शन, न तो केवल अमर विश्वास दे दो। इस अमावस की निशा में घिर गया उर्मे अंधेरा, हो गया ऐसा कि मानो फिर नहीं होगा सवेरा। मैं जलाता छीन सा फिर भी प्रणय का दीप अपना, चांदनी की छवि न दो केवल किरण का हास दे दो, दे सको दर्शन न तो केवल अमर विश्वास दे दो। तृप्ति मिल पाई न कोकिल को विरह के गीत गाते, क्षण मिले मधुमास के जो वे स्वरों से बेध जाते, इन स्वरों की दीर्घ व्यापी मृदु जलन फूटी गगन में, दो न छाया मेघ की केवल सजल आभास दे दो, दे सको दर्शन न तो केवल अमर विश्वास दे दो। देखते हो क्या नहीं वह बह रही लहरी विकल है, प्रश्न सी आतुर प्रतीक्षा में मिला जिसको न हल है, सिंधु के प्रतिबंध देते हैं तड़पने भी न जी भर, मुक्ति दो चाहे न केवल ज्वार का उल्लास दे दो, दे सको दर्शन न तो केवल अमर विश्वास दे दो। मांगते हो धन मांगते हो पद मांगते हो प्रतिष्ठा, मिला क्या, मांगो आस्था मांगो आस्तिकता, मांगो कि हृदय कह सके हां, मांगो कि अब ये हो चुकी ना बहुत, अब इंकार नहीं, अब ये चित्त का नकार नहीं, तो जरूर तुम्हारे भीतर अमृत वाणी का जन्म हो, तुम भी जान सको उसे जो किसी गोरख ने जाना, तुम भी पहचान सको उसे जो किसी कबीर ने जाना। और ध्यान रखना पुनः पुनः, यह बात और विवाद की बात नहीं, शास्त्र शास्त्रार्थ की बात नहीं, शब्द सिद्धांत की बात नहीं। तट पर बैठे जो लोग लहर को क्या जाने, जिनके मन मधुबन में कलिका भी खिली नहीं, जिनको पल भर पतझर से फुर्सत मिली नहीं, कोयल की स्वर लहरी में नहीं नहाए जो, वे मधुर ऋतु के मदमस्त प्रहर को क्या जाने। तत्पर बैठे जो लोग लहर को क्या जाने, जो सुन न सके संगीत हवा की पायल का, जो देख न पाए खेल चांद से बादल का, जिनकी किस्मत में मावस का अभिनंदन है, वे उषा की रंगीन नजर को क्या जाने। तत्पर बैठे जो लोग लहर को क्या जाने, थोथी मर्यादाओं में जो पलते आए, सांसों का बोझ उठाए जो चलते आए, जिनके नभ में बदली न घिरी बिजली न हंसी, वे पीपी रटते हुए अधर को क्या जाने, तट पर बैठे जो लोग लहर को क्या जाने, मधु और गरल कुछ नहीं समर्पण के पथ में, फूलों तक जाना है सूलों वाले रथ में, बसते आए जो सदा घृणा की बस्ती में, वे प्रेम नगर या प्रेम डगर को क्या जाने, तट पर बैठे जो लोग लहर को क्या जाने। पर किनारे पर बैठे लोग विवाद खूब करते, लहरों की चर्चा करते, मझधारों की चर्चा करते, उस पार की चर्चा करते। इस विवाद में समय मत गंवाना, हिंदू मुसलमान ईसाई जैन विवाद में समय मत गंवाना, वेद सही की कुरान की बाइबल समय मत गंवाना। खोज लेना कहीं कोई जीवंत उपनिषद, कोई जीवंत कुरान, जहां अभी पैदा हो रही हो अमृत की वाणी, वहां डुबकी लेना। देवल यात्रा सुन्नी यात्रा, तीर्थ यात्रा पानी, अति यात्रा सुफल यात्रा, बोले अमृत वाणी। आज इतना ही।